22สัญโยชนะสัมปยุตตาทุกกะ5สังสัทธวาน1ปัจจยานุโลมเป็นต้น63สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์เกิดประคนกับสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์เพราะเหตุปัจจัยแต่แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์ละเกิดประคนกับขันธ์2ละสภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์เกิดประคนกับสภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์เพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่วิปยุตจากสังโยชน์ละเกิดประคนกับขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์เกิดประคนกับสภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์เพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์เกิดประคนกับโมหะที่สรคตอุทัจจะสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์เกิดประคนกับสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์และที่วิปยุตจากสังโยชน์เพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1และโมหะที่สรคตอุทัจจะละเกิดประคนกับขันธ์2ละหนึ่งเล็บย่อ64เหตุปัจจัยมี4วาระอารามณปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี2วาระอนันตรปัจจัยมี6วาระสมนันตรปัจจัยมี6วาระละอวิคตปัจจัยมี6วาระ65ในเหตุปัจจัยมี3วาระนาธิปติปัจจัยมี6วาระนปุเรชาตปัจจัยมี6วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี6วาระนอาเสวนปัจจัยมี6วาระนกรรมปัจจัยมี4วาระนวิปากปัจจัยมี6วาระนฌานปัจจัยมี1วาระนมัคคปัจจัยมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยมี6วาระในวงเล็บพึงเพิ่มการนับ2อย่างนอกนี้และสัมปยุตตวาน22สัญโยชนะสัมปยุตตาทุกกะ7ปัญหาวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควาลเหตุปัจจัย66สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์โดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์โดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์และที่วิปยุตจากสังโยชน์โดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัย67สภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์โดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่วิปยุตจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยโมหะที่สรคตอุทัจจะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์โดยเหตุปัจจัยแต่แก่โมหะที่สรคตอุทัจจะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์และที่วิปยุตจากสังโยชน์โดยเหตุปัจจัยได้แก่

จตนาที่สรคตด้วยอุทธัจจะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันธ์โมหะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยกามปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์โดยกามปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่วิปยุตจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกามปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่วิปยุตจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตัตตารูปโดยกามปัจจัยวิปากปัจจัย84สภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์โดยวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยเป็นต้น85สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์โดยอาหารปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระวิปยุตตปัจจัย86สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์โดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะในมูลเล็บย่อสภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์โดยวิปยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะในมูลเล็บย่อสภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์โดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์โดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์และที่วิปยุตจากสังโยชน์โดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์และโมหะที่สรคตด้วยทัจจะโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์และที่วิปยุตจากสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์โดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะอธิปัจจัยเป็นต้น87สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์โดยอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปัจจัยขันธ์ที่สรคตด้วยทัจจะเป็นปัจจัยแก่โมหะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์แล้วที่วิปยุตจากสังโยชน์โดยอธิปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปัจจัยละขันธ์สองละขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยทัจจะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโมหะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปัจจัยละ88สภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์

นะอุปนิเตยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหกวาระละนะมรรคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหกวาระนะสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระนะวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหกวาระโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหกวาระ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 96. อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี5วาระในวงเล็บพึงนับบทที่เป็นอนุโลมอวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระสัญโยชนะสัมปยุตตทุกกะจบ